τα πρώτα ανοίγουν σαν το φως από θολούτε. Με τη μάνα στο πρόσωπο, καρδιά και ψυχομούτε. Με τη μάνα στο πρόσωπο, καρδιά και ψυχομούτε. Μανίτσα με χωσές ο νουν, αχ, αχ, πυκναρό θυμώσε. Απλώνω το χερόπο μου, μάνα μου γλυκιά, και θα ροκρατώσε. Απλώνω το χερόπο μου, μάνα μου γλυκιά, και θα ροφυλώσε. Χρυσανθόπουλε Χρήστο, με τα τραγούδια σου. Μάνα ο κόσμον εντέσον, απανσωμίας κοίται. Με τέσσεν έρτεν η ζωή και με τέσσεν τελείται. Με τέσσεν έρτεν η ζωή και με τεσέν τελείτε. Μανίτσα με χωσές ο νουν, αχ, αχ, πυκναρό θυμώσε. Απλώνω το χερόπο μου, μάνα μου γλυκιά, και θα ροκρατώσε. Απλώνω το χερόπο μου, μάνα μου γλυκιά, και θα ροφυλώσε. Παιδιά, μάνα με πέχασα, είναι πάντα διψασμένα. Πάμον πελίτε στο ρασί, με φύλλα μαραμένα. Πάμον πελίτε στο ρασί, με φύλλα μαραμένα. Μανίτσα με χωσές ο νουμ, αχ, αχ, πυκναρό θυμώσε. Απλώνω το χερόπο μου, μάνα μου γλυκιά, και θα ροκρατώσε. Απλώνω το χερόπο μου, μάνα μου γλυκιά, και θα ροφυλώσε. Έχει και τη μάνα. Σα ιστερνά το ανθρώπων, όντε στο φως θελείτε. Μανίτσα μ' λέει έρχομαι, το έζησα κανείτε. Μανίτσα μ' λέει έρχομαι, το έζησα κανείτε. Μανίτσα με χωσές ο νου,